یه جوری دل بستم و به پای تو نشستم. با تو آینده قشنگه، ترسی از هیچی ندارم، خنده اجبار واسه من چون تو رو دارم کنارم، دلم آروم همیشه هر جا باشی من همونجا، بهترین آرزوهامو با تو خواستم با تو میخوام. یه جوری دل بستم و به پای تو نشستم که روزی هزار دفعه میگم عاشقت هستم. یه جوری دل بستم و به پای تو نشستم که روزی هزار دفعه میگم عاشقت هستم. یه ثانیه من به دلم نمیدی، دوست دارم برات بمیرم، این شده کلامم، تصویرش خیلی قشنگه ما دوتا با هم. یه جوری دل بستم و به پای تو نشستم که روزی هزار دفعه میگم عاشقت هستم. یه جوری دل بستم و به پای تو نشستم که روزی هزار دفعه میگم عاشقت هستم. یه ثانیه من به دلم نمیدی، دوست دارم برات بمیرم، این شده کلامم، تصویرش خیلی قشنگه ما دوتا با هم. یه جوری دل بستم و به پای تو نشستم که روزی هزار دفعه میگم عاشقت هستم. یه جوری دل بستم و به پای تو نشستم که روزی هزار دفعه میگم عاشقت هستم.